العزة Oh, yeah.

الله الله

فما أنت بمسمع من في القلوب

سيروا وما يزيد

شهاس محمد انور از رادیو قرآن بودید، شامل آیات 5 تا 35 سوره مبارکه فاطر. اما تلاوت دیگر را از شبکه رادیوی قرآن تقدیم محضر شما خوبان قرآن می کنیم. این بار تلاوت استاد طه الفشنی، سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیات 77 تا 101 به مت